Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 21 lipca. Minęła szósta. Krystian Hanke, dzień dobry. Mówimy z Gdyni. A zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Po Sejmie Senat zajmie się nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Senacka komisja rekomenduje przyjęcie projektu bez poprawek. Do późnej nocy obradom senatorów towarzyszył protest przeciwników reformy wymiaru sprawiedliwości. Silne trzęsienie ziemi w pobliżu greckiej wyspy Kos. Są zniszczenia i ofiary. Senatorowie o 9 rozpoczną pracę nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomenduje przyjęcie projektu bez poprawek. Wnioskowali o to senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Liczne poprawki zgłaszała Platforma Obywatelska, która chciała też odrzucenia ustawy. Posiedzenie zakończyło się po pierwszej w nocy. Brali w nim udział Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar i przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Zasadnicza oś sporu to przepisy ustawy umożliwiające przeniesienie w stan spoczynku wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. O wyjątkach od tej reguły ma ostatecznie decydować prezydent, a nie jak w pierwotnej wersji projektu minister sprawiedliwości, mówił wiceszef resortu Marcin Warchoł. Jest Krajowa Rada Sądownictwa, której opinią nie jest związany pan prezydent. Adam Bodnar stwierdził jednak, że mimo zmienionych przepisów pozycja ministra sprawiedliwości w nominowaniu nowych sędziów jest zbyt silna. Proces i wskazuje te osoby, które w Sądzie Najwyższym, że tak powiem, pozostaną. To jest jawnie sprzeczne z konstytucją. Polski ocenił, że bezprawne jest dopuszczenie do skrócenia kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest kadencją konstytucyjną, sześcioletnią. Kołajczyk z PiS przypomniał, że tylko jeden organ może przesądzić o konstytucyjności ustawy. Od tego jest Trybunał Konstytucyjny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Obradom komisji towarzyszył protest przeciwników zmian w sądownictwie przed parlamentem. Ostatnie protestujące osoby siedzące i blokujące ulicę Wiejską i Górnośląską policja usunęła około 3:30 w nocy. Przed Sejm zwolennicy opozycji przyszli po demonstracji przed Pałacem Prezydenckim. W kulminacyjnym momencie, jak informuje policja, było tam 14 tysięcy osób. Według warszawskiego ratusza 50 tysięcy. Reforma sądownictwa w Polsce jest potrzebna, ale to, co się dzieje, nie jest żadną reformą. Jest napaścią na ustrój demokratyczny w Polsce. I na to nie ma naszej zgody. Wolne sądy! Wolne sądy! Wolne sądy! A czego domagamy się od pana prezydenta? Chcemy weta! Apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby zawetował wszystkie te trzy ustawy, bo to jest jedyny sposób, żeby uratować ustrój demokratyczny w Polsce. Chcemy weta! Zatrzymać tą złą zmianę prawa. Do demonstracji przeciwników reformy wymiaru sprawiedliwości odniosła się premier Beata Szydło. Szefowa rządu w wieczornym orędziu do Polaków broniła zmian w sądownictwie. Jak mówiła, awantury wszczyna opozycja określająca się dziś jako totalna, mimo że jeszcze niedawno nawoływała do narodowej zgody. A przecież w poprzedniej kadencji ci sami politycy przekonywali, że reprezentują racjonalną i niekonfliktową stronę sceny politycznej. Gdy Polacy odsunęli ich od władzy, pokazali swe prawdziwe oblicze. Anarchia, agresja, przepychanki i prowokacje zamiast merytorycznej debaty. To przejaw buty i oderwanie się od problemu zwykłych obywateli. Premier zaznaczyła, że mimo protestów rząd nie cofnie się przed przeprowadzeniem zmian w wymiarze sprawiedliwości. Ziemia zatrzęsła się w pobliżu greckiej wyspy Kos. Dwie osoby zginęły przywalone dachem w restauracji, a ponad setka ucierpiała. Największe zniszczenia są w samym centrum miasta Kos, gdzie jest wiele barów. Według amerykańskiej służby geologicznej trzęsienie miało 6,7 stopnia w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się między wyspą Kos na Morzu Egejskim, a miastem Bodrum na wybrzeżu Turcji. Według świadków trzęsienie spowodowało niewielkie tsunami. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych lub zniszczeniach w Turcji. Na koniec jeszcze Wrocław, gdzie za nami pierwsze emocje w The World Games. Na razie te związane z ceremonią otwarcia. Widzowie na Stadionie Miejskim zobaczyli ponad dwugodzinne przedstawienie, które obserwował Michał Gąsiorowski. Właściwie ceremonia była podobna do tej na Igrzyskach Olimpijskich, zachowując oczywiście pewną skalę, także tę związaną z budżetem. W The World Games nie ma także znicza olimpijskiego. Pojawił się za to przewodniczący MKOL-u Thomas Bach, który wyrecytował formułkę podobną do tej z Igrzysk. The World Games uważam za otwarte. Barwny korowód sportowców wił się po trybunach stadionu, a kolejni artyści zagrzewali publiczność do tańców. Dziś zaczyna się rywalizacja sportowa, która dla wielu zawodników The World Games jest spełnieniem marzeń. Pod wrażeniem imprezy jest na przykład żużlowiec Maciej Janowski. Na pewno jest to coś niesamowitego i nie wiem, jak czuje się olimpijczyk, ale ja dzisiaj poczułem się na pewno bardzo szczególnie. Żużlowcy powalczą o medale za tydzień, w sobotę. I to ma być jeden z największych hitów The World Games. Wrocław, Michał Gąsiorowski. W sumie do rozdania są 222 komplety medali. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. My już małą ceremonię otwarcia mamy za sobą, a dziś będziemy do 9 uprawiać sport jak najbardziej olimpijski. My, kto, jaki sport, to wszystko się okaże. Na razie chłodno w Gdyni. Myślę, że tak 17 stopni. Niebo zachmurzone, lekki wiatr. Tak to wygląda w gdyńskiej marinie. Ale to po kolei, bo rzeczywiście pan synoptyk potwierdza. Na zachodzie, na północy i w centrum dziś zachmurzeń umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami również może zagrzmieć. Na pozostałym obszarze pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, a miejscami burze z gradem. Może intensywnie padać, to ostrzeżenie proszę wziąć sobie do serca. Temperatura maksymalna na krańcach północnych i w Kotlinach Sudeckich 18 do 24 stopni, w województwach południowo-wschodnich do 32, na pozostałym obszarze od 24 do 29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej, tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 20 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Windows, procesor Intel Core i3 za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Mamo, a dlaczego pieczywo ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest wypiekane na miejscu ze świeżego ciasta. Na przykład chrupiąca bułka sznytka. Tylko 39 groszy za sztukę. A do tego masło łosickie 200 gramów za jedyne 3,99. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Oferta dostępna w wybranych sklepach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she. For my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. got a job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Aye, aye, aye. Down to the river, my baby. Czternaście i pół minuty po godzinie szóstej. Sponsorem audycji jest Volvo Car Poland. Sponsor regat Volvo Gdynia Sailing Days. Raz jeszcze mówimy dzień dobry. My, czyli Kuba Witkowski i Krystian Hanke. Będziemy z Państwem do dziewiątej, dziś troszkę z nietypowego miejsca. Ale to czas wakacyjny, czas, kiedy się podróżuje, podróżować po wodzie, po morzach i oceanach. To marzenie wielu, więc będziemy Państwa do tego zachęcać. Być może ktoś jeszcze z żeglarstwem nie miał do czynienia. To i tu pomożemy postawić pierwsze kroki. Jesteśmy w Gdyni, w Marinie w Gdyni, w towarzystwie dwóch łabędzi oraz kilkudziesięciu przepięknych jachtów. Właśnie przestało padać, bo mieliśmy bardzo słabą pogodę jak dotąd. Natomiast jest teraz okazja, żeby wejść do nietypowego miejsca, tak to mogę nazwać? No, na pewno to jest nietypowe miejsce, zważywszy, że na co dzień w takim miejscu nam nie przychodzi pracować. Teraz jesteśmy na Kei, ale za chwilę zrobimy ten pierwszy krok, nasz pierwszy krok w żeglarstwie do godziny dziewiątej, co będzie słychać, bo trzeba się troszeczkę przemęczyć. Dobrze, mała woda już za mną, teraz Kuba. No właśnie, trzeba tak o, dać i to, co Państwo słyszą, to jest już pokład jachtu. O tej łódce porozmawiamy jeszcze, bo jest to łódka niezwykła. Będzie okazja do godziny siódmej przedstawić Państwu rzeczywiście miejsce niezwykłe. Kuba miał rację. Na szczęście jest tu zadaszenie. To jest łódź kabinowa, motorowa, nie żaglowa. Jest zadaszenie. Jest to o tyle ważne, że prognozy na dzisiejszy dzień są, no, takie, powiedziałbym, dość ekstremalne. Ale to wszystko nic, poradzimy sobie i z tym. Nie wieje, to jest informacja ważna. Dla nas o poranku rzeczywiście może jest to udogodnienie, dla żeglarzy z pewnością nie. Tak czy inaczej, jesteśmy już na łodzi, jest 15,5 minuty po godzinie 6, to trzeba dać teraz sygnał do wypłynięcia. Otóż to. Sygnał jest, odpływać możemy, wrócimy za 3 minuty. Jeszcze tylko sprawdzimy, co z tym wiatrem. Kołysał nas zachodni wiatr, rzekł, gdzie której zarówno został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął do czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skań w oforta, zasłony ołowianych chmur. Ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. Przedziwne czasem sny się ma. 10 skali w oforta, 10 skali w oforta, 10 skali w oforta. No i ten utwór mogą sobie nucić uczestnicy regat, które dziś kolejny dzień w Gdyni, a trwają już kilkanaście dni, więc jeśli są Państwo w Gdyni albo byli, to z pewnością zauważyli Państwo piękne żaglówki, które zmagają się, a w zasadzie żeglarzy, którzy zmagają się na wodach Zatoki Gdańskiej od kilkunastu dni w wielu klasach, zmagając się o rozmaite trofea. O tym wszystkim będzie jeszcze okazja porozmawiać przed dziewiątą. Naszym gościem będzie Tomasz Hamera, prezes z Polskiego Związku Żeglarskiego. Ale gości to już mamy dziś, teraz, o tej porze, wcześniej. Powiedziałem o dwóch łabędziach, powiedziałem o pięknych jachtach, no ale jest też czynnik ludzki. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz z nami. Żegluje na co dzień, żeglarz z krwi i kości, dobrze powiedziałem? Tak, jak najbardziej. Tu, gdzie jesteśmy, to jest łódź motorowa, bo nie widzę masztu z żaglem. To już jest pierwszy stopień tajemniczenia. Mogę tak powiedzieć. Tak, jak najbardziej. Jachty generalnie dzielimy na żaglowe i motorowe. I kabinowe. I tu jest piękna kabina, więc deszcz nam nie straszny. O tym wszystkim sobie jeszcze porozmawiamy. Deszcz nam nie straszny. To jest ważna uwaga dziś, bo znów zaczęło padać. Wody Zatoki Puckiej już się zmierzwiły. Już widać takie piękne koła od kropel, które padają. No, taka pogoda. I żeglarze z taką pogodą również muszą się zmagać. Tak, żeglarze muszą się z taką pogodą zmagać, muszą pływać również w deszczu, często wiele godzin i muszą być na to przygotowani. Po prostu muszą się odpowiednio ubrać. Jak? Wyjaśnia Paweł Kowalski, trener kadry olimpijskiej w Polskim Związku Żeglarskim. Są specjalne stroje, są pianki, są takie wodoszczelne sztormiaki, lajkry, jakieś ocieplacze, kalosze, no różne rzeczy. W zależności od tego, jaka to jest klasa, to zawodnicy mają takie specjalistyczne wyposażenie i je dobierają. I to jest takie ubranie, jakiego na przykład używają motocykliści, że są w zasadzie w 100% odporni na wodę? No można tak powiedzieć, chociaż pianka, to polega to na tym, że no nie jest się w 100% suchym wewnątrz, ale jest wilgotno, ale ciepło. Natomiast jeżeli temperatura wody jest niska, no to raczej się stosuje takie już 100% izolatory, czyli suche sztormiaki na przykład, pod które ubiera się normalne ciuchy, jakieś polarki i one nie mogą się zmoczyć, w związku z tym ten sztormiak w 100% chroni. Do tego stopnia, że jak na przykład wypada się za burtę, to ciuchy pod tym sztormiakiem są suche. A co się dzieje z wodą, która naleci? Myślę tu nie tylko o deszczu, ale i o tej wodzie, która po prostu może wpaść, bo fale są wysokie. Większość klas regatowych jest wyposażona w tak zwaną pompkę. To jest taka uchylna część dna, metalowy, nazwijmy to otwór, który się odbezpiecza w dnie i w momencie, jak łódka płynie z dużą prędkością, jak się odetka taki korek w dnie, to woda płynąca pod łódką wysysa wodę z łódki. To jest jeden sposób, a te łodzie, które na przykład klasa laser, która nie ma takiej pompki, no muszą czerpaczkiem, takim kubeczkiem po prostu zawodnik co jakiś czas musi tą wodę wylewać. Na szczęście my tutaj nie musimy żadnym czerpaczkiem działać, chociaż kto wie, może bliżej godziny 9 tej wody pojawi się więcej. Prognozy nie są pomyślne, ale jeśli ktoś z Państwa gdzieś w Gdyni, w okolicach Mariny albo tu na bulwarze nadmorskim, to proszę zajrzeć do nas. Jest to keja właściwie główna. Myślę, że można nas dojrzeć. Jesteśmy tutaj dlatego, że od kilkunastu dni trwają regaty Volvo Gdynia Sailing Days. To jest największa tego typu impreza żeglarska w tej części Morza Bałtyckiego. Podziwiać zawody można codziennie i nawet w taką pogodę, jak już usłyszeliśmy, dla żeglarzy deszcz nie straszny. A co ciekawe, żeglarze zmagają się tutaj i to są żeglarze w różnym wieku. Jeśli zastanowić się, no to Krystian, nie wiem, masz dzieci, prawda? Mam, podobno, tak. Ja też. Moja córka ma 6 lat. Wyobraź sobie, że twój syn, kilkuletni, tak, wsiada do malutkiej żaglówki i płynie. Wydaje się niemożliwe, a jednak. To, co on robi, akurat mój syn teraz, to on sobie robi sam. Sam tam dochodzi, sam doświadcza. Ja jako rodzic nie potrafię mu w niczym pomóc. Czyli to jest jego pasja. To jest jego. Ja mu nawet nie potrafię doradzić, ani czy ma dobrze łódkę sklarowaną, czy szoty, czy nie potrafię. W co jest wyposażona taka łódka? Stermiecz, w komory wypornościowe, przede wszystkim w żagiel, w szoty, w czerpaki, w pagaje, w sumę. Czy jakiś sprzęt do nawigowania tu nie jest potrzebny, prawda? Nie, tylko mamy timery, żeby odliczyć start. Ile zostało nam do wystartowania? No właśnie, i takie dzieciaki również tutaj z powodzeniem rywalizują. I o tym za chwilę też Państwu troszkę więcej opowiemy. W porannej audycji zapraszamy do Trójki w piątek 21 lipca, audycji z Gdyni. Of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Pięć minut po godzinie 6:00, poranna audycja, zapraszamy do Trójki. W piątek, tak, choć Dracula może spał po 6:00, nie wiem, jakby się czuł na wodach Zatoki Gdańskiej, zostawmy ten temat, ale jest to piątek, dlatego też porozmawiamy teraz o roślinach, jak w każdy piątek. Dziś dr Marcin Zych z Warszawskiego Ogrodu Botanicznego i Marcin Gutowski porozmawiają o zosterze morskiej, która tworzy bałtyckie łąki. Życie intymne roślin. Panie doktorze, zapytam pana jako specjalistę, jak wygląda życie intymne nad Bałtykiem latem? Dawno, dawno temu, o ile mnie pamięć nie myli, już kiedyś coś mówiliśmy o tym, że rośliny potrafią uprawiać seks również pod wodą. Jest to rzadka sytuacja, natomiast myślę, że jak już rozmawiamy o Bałtyku, to warto powiedzieć o jednym z naszych rodzimych gatunków, występującym właśnie między innymi w Zatoce Gdańskiej, a myślę o zosterze morskiej, tasiemnicą czasami ją niektórzy zwą, bo to takie rzeczywiście coś, co tworzy takie podmorskie łąki. No i to jest właśnie jeden z tych w sumie bardzo niewielu gatunków, które całe życie płciowe wiodą sobie pod wodą. To powoduje rozmaite wyzwania dla tego gatunku, ponieważ woda jest ośrodkiem innym niż powietrze, no chociażby z tego powodu, że jest gęstsza. Gołym okiem to widać. No i zostera musi sobie jakoś z tym radzić, no bo w wodzie jest ciężko mieć na przykład sztywne pęty, więc wszystko musi być wiotkie, delikatne, acz mocne, żeby się za łatwo nie urywało. No i żadna pszczoła nie odważy się tam wlecieć. A jak wleci, to chyba już raczej niewiele zdziała. Radzić sobie trzeba inaczej i zostera przeszła na hydrogamię, czy wodopylność. Dzieje się to zresztą w dość ciekawy sposób, ponieważ no, taki normalny pyłek, który zwykle ma kształt kulisty, też nie bardzo sprawdzałby się pod wodą, zatem już sam kształt pyłku musi być inny i w przypadku zostery on jest wyraźnie wydłużony. Standardowo najczęściej rozmiar ziarna pyłku lądowych roślin to jest powiedzmy jakieś 25, 30 do 50 mikrometrów. Mysz nam przebiegła przez alejkę. No też bywa zapylaczem, ale dzisiaj pod wodą się nie sprawdzi. Natomiast w przypadku zostery długość ziaren może dochodzić nawet do 250 mikrometrów, czyli 10 razy więcej. Po prostu taki długi, kluskowaty pyłek znacznie lepiej i dłużej unosi się w toni wodnej. To takie pyłkowe spaghetti. Takie pyłkowe spaghetti sobie pływa wypuszczane do wody i to spaghetti musi dostać się do znamienia słupka. Takie znamie musi być odpowiednio długie, żeby wystawało poza roślinę i w przypadku zostery ma nawet ponad 2 cm długości. Takie szacunki mówią, że żeby zapylić jedno znamie, jeden słupek, zostera musi wyprodukować nawet do 10 tysięcy ziaren pyłku. Czyli rzeczywiście jest to taka masowa produkcja. No w sumie dość podobnie jak w przypadku roślin wiatropylnych. Tam też pyłku musi być dużo, no bo jest to troszeczkę zasada chyby i trafił. I tutaj niestety wkracza człowiek, który poprzez swoją rozmaitą działalność na plażach Bałtyku bardzo często prowadzi do niszczenia fragmentów takich łąk podmorskich z zosterą. I im bardziej pofragmentowane są te łąki, im bardziej odległe od siebie, tym trudniej z zapyleniem. Tym spaghetti ma trudniejsze zadanie. Tym spaghetti musiałoby przepłynąć dalej. Zwykle aż tak daleko często nie może i stąd na przykład właśnie im mniejsza kępa zostery, tym słabsza produkcja nasion niestety. Dbajmy zatem o bałtyckie łąki. Zostera, królowa nad bałtyckich raf, tak możemy ją nazwać? No, to bardzo piękne miano. Z doktorem Marcinem Zychem rozmawiał Marcin Gutowski. To jest audycja poranna. Zapraszamy do trójki w piątek. Tak, z Gdyni. 20:30 na zegarze i w Gdyni, i w Warszawie, i w całej Polsce. Tak się złożyło. To jest poranna audycja, czas na skrót najnowszych informacji. A przedstawię je Państwu Jolanta Pawlak. Projektem zmian w Sądzie Najwyższym zajmie się Senat. Wczoraj po pierwszej w nocy Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaopiniowała przyjęcie ustawy bez poprawek. Wcześniej PO wniosła kilkaset poprawek. Obradom towarzyszyła demonstracja pod oknami. Przeciwnicy zmian w sądownictwie protestowali też przed Pałacem Prezydenckim i Sejmem. Według policji na demonstracjach było 14 tysięcy ludzi. Według stołecznego ratusza 50 tysięcy. Mariusz Mrozek z policji ocenił, że było spokojnie. Drobny incydent. 9 osób przekroczyło barierki, zostały przez policjantów wyprowadzone, wylegitymowane. Najprawdopodobniej będziemy tutaj kontynuować później czynności w celu skierowania do sądu wniosku o ukaranie w sprawie o wykroczenie dotyczącej zakłócenia porządku. Około godziny 3:30 w nocy policja usunęła ludzi siedzących i blokujących Wiejską i Górnośląską. Angelika Możdżanowska po opuszczeniu klubu PSL-u pozostaje posłem niezrzeszonym. Jak mówi sama posłanka, decyzja o opuszczeniu sejmowego klubu nie była łatwa. Dodała, że w dalszym ciągu będzie podejmować działania, do jakich zobowiązała się przed wyborcami. Zapewniła, że decyzja o odejściu z PSL-u nie jest owiana żadną tajemnicą. Po prostu uzgodniłam, że nie będę tego teraz komentować, bo zawsze komentarze są zbędne, dodała. Co najmniej 2 osoby zginęły, ponad 120 zostało rannych na greckiej wyspie Kos w wyniku silnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło rejon wyspy w nocy. Według amerykańskiej służby geologicznej trzęsienie miało magnitudę 6,7. Jego epicentrum znajdowało się między wyspą Kos na Morzu Egejskim a miastem Bodrum na wybrzeżu Turcji. Ognisko na głębokości 12 kilometrów pod dnem morza. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych lub zniszczeniach w Turcji. Na więcej informacji w Trójce zapraszamy o 7:00. W Gdyni słaby wietrzyk, ale to taki przyjemny wiatr. Natomiast chłodno na pewno, 17 stopni maksymalnie. A jak będzie dziś w ciągu dnia? Na zachodzie, na północy i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże. Można spodziewać się deszczu, miejscami również zagrzmi. Na pozostałym obszarze pochmurno i też większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu i burze. Miejscami burze z gradem, podczas których może intensywnie padać. Na krańcach północnych i w dolinach sudeckich nawet do 24 stopni. W województwach południowo-wschodnich do 32. Na pozostałym obszarze od 24 do 29. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, w czasie burz porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbywają się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas? Ja skupię się na rozgrywkach w Ultimate Frisbee i w przeciąganiu liny. A ja czekam na tajski boks i squasha. Trójka. The World Games 2017. Zapraszamy na relacje od poniedziałku do piątku w serwisach sportowych, w specjalnym studiu 17:45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słukowska i Michał Gąsiorowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć. Tu Martyna Wojciechowska. Teraz mam stan nielimitowany w Play i podróżowanie stało się jeszcze łatwiejsze. Mogę rozmawiać, SMS-ować bez limitów i korzystać z pakietów internetu nie tylko w kraju, ale w całej Unii Europejskiej. I to bez dodatkowych opłat. No to w drogę. Będziemy w kontakcie. Przejdź do Play i korzystaj ze stanu nielimitowanego w Unii Europejskiej już od 35 zł. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Pucku i Krynicy Morskiej na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Whirlpool klasa A+, No Frost za jedyne 1449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Skarbie, przez te 4 lata bardzo się z tobą zżyłam. Przeżyliśmy wiele cudnych chwil, ale muszę cię zostawić. On zrobił na mnie piorunujące wrażenie. Kup sobie atrakcyjnego Citroena C4 Cactus już za 649 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej w programie Simply Drive z gwarancją odkupu. I rozstań się z nim za 4 lata dla młodszego, bez skrupułów. Oferta dla firm. Szczegóły na citroen.pl. Citroen.

A my na ląd nie schodzimy, jesteśmy na rufie pięknej łódki, o której porozmawiamy już za chwilę. Oj, nawet pan to fotograf się pojawił, być może będzie jakaś dokumentacja fotograficzna. Jesteśmy tutaj nie bez przyczyny. Volvo Gdynia Sailing Days to największa żeglarska impreza w tej części Morza Bałtyckiego. Trwa już od 3 lipca. Jeśli są państwo w Gdyni, to proszę przyjść na plażę. Dobrze mieć lornetkę, ale bez lornetki też widać. Żeglarze swoje zmagania rozpoczną już niebawem, za myślę 1,5 godziny. O, są i komunikaty, bardzo dobrze, wszystko wiemy. To jest naprawdę poważna impreza, 1000 żeglarzy z 34 krajów zmagają się w 21 klasach regatowych. To jest także nasza nadzieja żeglarstwa, można tutaj zobaczyć młodych zawodników, którzy być może niebawem będą walczyć o medale olimpijskie. Ale o tym wszystkim też jeszcze będzie okazja porozmawiać. Zanim taki żeglarz się nauczy, wychowa, wypływa, no to jest małym, początkującym żeglarzem. No właśnie, wydawałoby się, że żeglarstwo ze względu na niebezpieczeństwo, jakie niosą ze sobą woda i pogoda, jest sportem dla dojrzałych osób. I tu zaskoczenie. W regatach biorą udział łódki klasy Optymist, za sterami których zasiadają już kilkuletnie dzieci. Mówi się, że Optymist to najlepszy początek przygody z żeglami. Dawaj. Ruchy! Dobra, już? Dobra. Powodzenia! Dzięki! Nazywam się Tomasz Figlerowicz, jestem trenerem, oprócz tego pełnię funkcję prezydenta Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymisty. Bo takie popularnie o optymiście mówi się jako o żeglarskim przedszkolu. I to jest taka właśnie klasa, która została wymyślona specjalnie dla dzieci, takich młodszych, 8, 9, 10-letnich, właśnie żeby czuły się bezpiecznie, żeby mogły to żeglarstwo uprawiać w sposób komfortowy. Dzień dobry, jak masz na imię? Zuzia. Zuzia, ile ty masz lat? 11. Jak długo pływasz? Niecałe 2 lata, w sierpniu będzie 2 lata. 2 lata, jak radzisz sobie z czymś takim? To nie jest takie trudne. Czyli co, ten żagiel jest po prostu lekki? Tak. Aha. Najmłodszy zawodnik, powiedz mi, jak masz na imię? Krzyś. Krzysiek, ile ty masz lat? 9. 9 lat? I powiedz mi, ty pływasz czymś takim? No. Mówisz to tak, jakby to nie był żaden problem. No, bo to nie jest dla mnie problem. Piotr Ołowiek. Pana dzieci tutaj pływają? Tak, mam 3 dzieci, 2 dziewczynki, 1 chłopca w wieku 13, 11 i 9 lat. Z każdym dzieckiem było bardzo podobnie. Na samym początku było dużo zapału, duża chęć do pierwszych silnych wiatrów, do pierwszej wywrotki. Wtedy jest ten moment strachu i jego trzeba jakoś wspólnie z tym strachem wspólnie sobie poradzić. Czyli rodzic, dziecko, a także trener. Trzymam. I powodzenia. Pamiętasz swoją pierwszą wywrotkę? Pamiętam, w Olsztynie. Bardzo dużo wiało i bałam się zejść na wodę, ale zeszłam i się wywróciłam. I co, było strachu? Było. A czego się bałaś? Że nie postawię łódki i że się utopię. Ja pamiętam, że na początku nie wiedziałem, dlaczego moje dziecko tak często mi zadaje pytanie: tato, czy myślisz, że jutro będziemy pływać, czy tam pojutrze, czy dzisiaj będzie za mocno wiało? I on tak zadawało pytania, bo w niej był ten strach związany z tym, że może będzie za mocno wiało i może ona się wywróci. I dopóki ta wywrotka nie nastąpiła, to rzeczywiście ten strach w jakiś sposób ją tam opanowywał. Oczywiście, że taką wywrotkę, jak później samo przeżyje, to będzie pamiętało na pewno do końca życia. To musimy tego portu nauczyć. Nie możemy tego zostawić samym sobie, bo wtedy popełnimy błąd jako trenerzy. Dziecko się może zachłysnąć wodą, tak? Może wpaść pod żagiel, może wpaść pod łódkę. Dlatego my zalecamy, żeby na początku treningu, zanim jeszcze zaczynamy już pierwsze te kroki żeglarskie, żeby się też rozebrać, wziąć pianeczkę, wziąć dziecko na miejsce, gdzie jest grunt, tak? Wywrócić tego optymista, zanurkować tym dzieckiem pod tą łódkę, za rękę go chwycić, żeby go ono się nie bało, żeby ono zobaczyło, że tam jest powietrze, że ono tam może siedzieć godzinę, że to się nic nie dzieje. Poluzuj lekko ten krawek. Albo nie, ten już zostaw, ten jest git. Natala, trener. Masz to wygrać. To ci wiem. Luzuje. Jak masz na imię? Ala. Ile ty masz lat? 10. Jak długo pływasz? 3-4 lata, jak dobrze pamiętam. Czym jest żeglarstwo dla ciebie? Pasją życia dla mnie to jest. Bardzo lubię to. Czasami na regatach to są jeszcze emocje na miejsca, walki o każdy punkt. I to jest bardzo emocjonujące, jak się żegluje. Jak myślisz, byłabyś tą samą osobą bez żeglarstwa? Myślę właśnie, że nie, bo bym nie miała takiej odwagi i bym się w większości rzeczy bała. Gotowa? Dobra, trzymaj ster i powodzenia. No właśnie, z kim bym tutaj nie rozmawiał, to każdy, zarówno dzieci, rodzice, jak i trenerzy przyznają, że dziecko po przystąpieniu do szkółki żeglarskiej nie jest już tym samym dzieckiem. Żeglowanie wymaga od dzieci samodzielności, samozaparcia i tworzy w nich też niebywałą pewność siebie. Widzieliśmy wczoraj młodych zawodników, którzy holowali na wózkach swoje łódki, wodowali je, potem startowali. Znakomicie to wygląda. To apel do rodziców. Proszę się nie bać, oni na pewno sobie dadzą radę. Trochę trzeba tylko poczekać. A za chwilę wejdziemy do łódki, do środka, porozmawiamy trochę o tym miejscu. Nobody on the road, nobody on the beach. I feel it in the air, the summer's out of reach. Empty lake, empty streets, the sun goes down alone. I'm driving by your house, though I know you're not home. Pół minuty pozostało do godziny siódmej. Trudno powiedzieć, że słońce już wstało. Podobno wstało, ale schowało się za grubą warstwą chmur. Jak patrzę po horyzont z Bałtyku, niestety nie wygląda to najlepiej, dlatego warto się schować pod dachem. Taka pogoda przeraża żeglarzy? No na pewno daje dużo do myślenia i pomaga zaplanować bezpiecznie podróż. Kapitan Tomasz jest naszym kapitanem dziś na łodzi, w której dziś poranna audycja, z której dziś nadajemy do godziny 9 w Marinie w Gdyni. Ile lat miałeś, jak zaczynałeś przygodę z żeglarstwem? 5 lat. Nie było strachu? Nie, wychowałem się nad morzem, także zawsze byłem zafascynowany. Ciągnęło do wody, a optymistki czy jakieś inne łódki? Tak, tak, zaczynałem od optymistów, a później większe kadety i tak dalej. A co by pan, co byś powiedział rodzicom, którzy się wahają, bo może to jednak nie jest dla pięciolatka zabawa? Na pewno warto zaprowadzić dzieci do takiej szkółki, przynajmniej dać im szansę, żeby spróbowały, czy to faktycznie jest to sport dla nich. Jeżeli połkną tego bakcyla, no to na pewno będzie to jakby początek przygody, która będzie trwała całe życie. Czy młody żeglarz powinien zdradzać jakieś predyspozycje? Wysoki, niski, lepiej zbudowany? No, u dzieci to jest dość podobnie, ale być może coś już cechuje takiego młodego człowieka i czy pozwala myśleć... Czy powinien potrafić pływać, prawda? Myślę, że umiejętność pływania w pław jak najbardziej się przydaje, także to należy równolegle rozwijać u dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o jak gdyby predyspozycje, to nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Myślę, że może również te słabsze jak gdyby charaktery potrafi solidnie kształtować. A właśnie, czego uczy żeglarstwo? No na pewno systematyczności, pokory, cierpliwości, i też respektu wobec natury i poszanowania praw, którymi się rządzi. Kapitan Tomasz za sterem, bo to już wiem, że to nie kierownica, choć podobne. Tu mamy radio. Jakie komunikaty można wysłyszeć w tym radio? To jest taki klasyczne radio VHF, czyli używane tutaj do komunikacji na krótkim zasięgu. Główne zadanie to przede wszystkim komunikacja w bezpieczeństwie, czyli zapewnienie tutaj informacji o tym, czy jakaś jednostka nie jest zagrożona, jak również komunikacja z kapitanami portów, z innymi jednostkami także. A tu z prawej strony coś, co przypomina trochę wolant w samolocie, ale to jest do czego? Tak, tu jesteśmy akurat na jachcie motorowym, także to jest manetka, która służy do zwiększania prędkości, którą płyniemy naprzód bądź też wstecz. Przy takiej pogodzie jak dziś to przydałyby się wycieraczki na szybie przedniej, ale nie ma. Jest jedna. A jest jedna. Dobrze, nie zauważyłem. Schowała się tutaj z prawej strony. Dokładnie. Ta łódź ma 10 metrów, to jest łódź kabinowa. Zejdziemy na chwilę do środka, po schodach będzie słychać może? A, słychać. Tu są kabiny, tutaj jest tak, jedna sypialnia. To jest jacht akurat wyposażony w 3 kabiny dla pasażerów, 2-osobowe. No można się nawet odizolować od reszty grupy, jeśli byłoby coś nie tak. Tu jest ubikacja. I do dyspozycji pasażerów mamy też 2 łazienki z WC i prysznicem. Bardzo ładnie. A teraz zapytam jako człowiek głodny o tej porze, gdzie przygotowujemy jedzenie? Tutaj mamy w kabinie. Pójdę po schodach, szybciej będzie i zgrabnie. O. W dużym pokładzie mamy całą taką powiedzmy małą mesę. Teraz rozkładamy. Tutaj jest kuchenka. Jest tak. Kuchenka, świetnie to wygląda. Można podnieść? Można podnieść. No i teraz jesteśmy w domu, to znaczy w kuchni. Niepozmywane. Niepozmywane? No dobrze, trudno. Jest rzeczywiście, 2 palniki są, jest zlewo zmywak. No jest sporo miejsca i to jest zaleta takiej łodzi. Da się nawet... I jest lodówka. I jest w niej chłód. No, myślę, że teraz na dworze jest chłodniej. Ile osób może pomieścić ta łódź? Łódź zarejestrowana jest na 8 pasażerów łącznie ze sternikiem, czyli 8 osób. 8 osób. Myślę, że spokojnie, nawet gdyby nie mieli ze sobą o czym rozmawiać i tak się tutaj pomieszczą. No dobrze. To jest łódka, którą zatrzymowano w marinie w Gdyni. Jeśli państwo są w Gdyni, spędzają wakacje lub tu mieszkają, to zapraszamy bardzo serdecznie. Widać nas, mam nadzieję, także z lądu, bo już trochę na wodzie. Taki mały pierwszy drobny kurs, ale jeszcze zacumowaną łodzią. No ale ponieważ jesteśmy nad morzem, a jest to audycja piątkowa, wypadałoby teraz przejść do tematu ptaków. Ponieważ jesteśmy nad morzem, dr Andrzej Kruszewicz wraz z Dariuszem Pierogiem sprawdzą dziś, co słychać nad morzem. A właśnie, my również nadstawiamy ucha. Co tak krzyczy nad morzem? Z reguły właśnie mewy mają takie zawodzące głosy. One doskonale pasują tak naprawdę do morza. Jak się bywa w portach północnych Norwegii, Szwecji, ale też w niemieckich portach, To słychać. Zresztą w naszych bałtyckich portach, w Łebie czy w innych, one gniazdują. W tych portach czasem na budynkach pojawiają się tam, gdzie się przetwarza ryby, gdzie się te ryby patroszy, gdzie jest coś do zjedzenia. No i ten głos, niesamowity takie zawodzenie, które doskonale nam się w tym klimacie dźwiękowym może jakoś wpasowało. Ale dlaczego ten głos taki jest? Ano przy szumie fal to musi być specyficzny głos. Zresztą jak się rozmawia z Kaszubami, to oni też mają specyficzny głos i różne takie dziwne zgłoski, a to chyba bierze się właśnie z tej wichury, z tego wiatru, trzeba być słyszalnym. No i mewy no, są słyszalne i na pewno doskonale rozpoznają swoje głosy i przekaz dźwiękowy na pewno jest bardziej skomplikowany niż nam się to wydaje. Dla mnie szokujące jest nie to, że mewy, duże mewy, które bywają w portach i przystępują tam do lęków, że są hałaśliwe, pojawiają się tam, gdzie są rybacy, bo zaraz jest hałas, ratują się inne, jeżeli coś jest. Tym głosem przekazują taki sygnał podniecenia, że coś widzą właśnie jadalnego, wtedy zlatują się inne. I to jest taki sposób przekazywania informacji, żeby była lepsza dystrybucja zasobów środowiska. Ale dla mnie szokujące były mewy, były to mewy trójpalczaste na wyspie Runde, taka wyspa na Morzu Północnym. I tam jest klif skalny, na którym gniazduje kilkadziesiąt tysięcy tych mew trójpalczastych. I te mewy trójpalczaste w tej chwili tam się zmniejszyła liczebność w związku z tym, że Gosztum się troszeczkę odsunął od kontynentu i mają dalej do latania, w związku z czym te lęgi są mniej udatne. Ale te mewy trójpalczaste na tym klifie przystępują do lęgów na takich malutkich półkach skalnych. Jest ich tam kilkadziesiąt tysięcy i jazgot. Tam jak się stoi kilka metrów, dosłownie trzy metry od drugiego człowieka, to już nie ma możliwości komunikacji, tylko na migi. I one doskonale słyszą swoje pisklęta w tym hałasie. One się rozpoznają. Oczywiście taka mewa, która trafia do gniazda, to mniej więcej region klifu pamięta, gdzie jest jej dziecko. Ona znajduje punktowo swoje dziecko, które już chodzi, łazi po tym klifie. Więc dla mnie to jest szokujące, że w tak wielkim stadzie one potrafią rozpoznać swoje głosy. Jak się na tym głębiej zastanowić, to proszę sobie wyobrazić, że ludzie często, jak mnie widzą pierwszy raz, to poznają mój głos i kojarzą z trójką, a dopiero później się dziwią, że taki nieduży jestem. Więc im tłumaczę, że telewizja kłamie, a radio właśnie przekazuje prawdziwą informację o człowieku i ten głos mniej się zmienia niż wygląd człowieka. Często moi koledzy ze studiów przedstawiają mi się, ja patrzę i nie rozumiem kto to, mówię, że wydorośleliśmy, no ale dopiero jak ten człowiek się odezwie, to jakoś powolutku człowiek odgaduje, kto to jest. Więc głos zmienia nam się mniej niż nasz wygląd. I to jest bardzo ważne. Jeżeli w blokowisku jakieś dziecko zapłacze, to matka od razu wie, że to jego dziecko. Od razu to słyszy, że to jej dziecko zakrzyczało. Więc no coś w tym wszystkim jest, natomiast dla nas jest to świat trochę mało zrozumiały. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem rozmawiał Dariusz Pieruk, a rozkrzyczane mewy zapewnił Tomasz Ogrodowczyk. Kuba, lubisz mewy? Lubię mewy, one bardzo kojarzą się z morzem. I... Bo są tacy, którzy nie lubią. Nie lubią. Ustalaliśmy kiedyś, co robią mewy. Mewy mewią. No i niech tak zostanie. To jest audycja poranna z Gdyni za 7:02. Sponsorem audycji jest Volvo Car Poland. Sponsor regat Volvo Gdynia Sailing Days. Autopromocja. Sobota w Trójce. O 10:00 Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa, czyli muzyczna wyprawa do tropikalnych miejsc. O 11:00 Marek Niedźwiecki zaprasza na Markomanię, a w niej 2 godziny muzyki najwyższej próby. O 13:00 instruktorki Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska namawiają do odwiedzenia Radiowego Domu Kultury. A o 15:00 Dariusz Rosiak zda Państwu raport o stanie świata. Sobota w Trójce. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Tu Krzysztof Hołowczyc. Mam firmę w Play i teraz z nową formułą Perfect Box prowadzę mój biznes perfekcyjnie. Wybierz formułę Perfect Box dla firmy. 2 karty SIM i internet do biura za 50 zł netto miesięcznie. Oraz biznesowy Samsung Galaxy S8 już od złotówki. Szczegóły na play.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm.